بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا سلسلة كتك مؤلفات الشيخ محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، بارد كتك رسالة دور المرأة في إصلاح المجتمع، نفاس ya mwanamke katika kutengeneza jamii ama society mujtama. Kasema pia wanawake wana nafasi zao. Ndio Shekhe rahimahullah na asli ya huu ni muhadhara aliutoa kwa wanawake alipokuwa yuko Jidda. Leo insha Allah tunaingia Sheikh aliposema rahimahullah katika muhadhara wake amthilatun ala isti'mal al-hikma fi da'watihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mfano, tapiga mifano ni mingi. Mtume alipotumia hikma katika ulinganizi wake. Sheikh hapa atatoa mifano zaidi ya 4, lakini kwa leo tutashika na mfano huu mmoja. Asema wayadullu ala isti'mal al-hikma fi da'wati ila Allah waqa'un waqa'at mimman huwa ahkamul khalq fi da'wati ila Allah. Na inafahamisha kutumia hikma katika ulinganizi, katika ulinganizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, matukio ambayo yalitokea kwa yule ambaye ndio alikuwa mkamilifu katika viumbe kwa hukumu ambayo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala wa huwa nabiyu, nao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tunatakaniwa kwa sisi tuige kwake hikma. Na tulizungumza katika wiki iliyotangulia, hikma ni kuweka kitu mahali pake. Naam, walnadhrib lidhalika amthila, tupige mfano katika jambo kama hilo. Almithalul awwal, mfano wa kwanza. Al-a'rabiyyu alladhi bala fil masjid, yule mbedui aliyekojoa msikitini. Mbedui alikuja akakojoa msikitini. Fima akhraja al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma, katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake na Muslim katika sahihi yake na wasiokuwa Bukhari na Muslim, min hadithi Anas bin Malik, kwa hadithi ya Anas kijana cha Malik radiyallahu ta'ala anhu, anna a'rabiyya dakhala al-masjid fatanaha nahiyatan fil masjid. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko msikitini, mara ghafla akaingia mbedui msikitini, akatafuta sehemu hapa mizoni ya msikiti pembeni kule. Thumma ja'ala yabul, kisha akawa anakojoa. Yaani aliingia msikitini akakojoa. Lao ingekuwa ni hapa kwetu, naona angetandikwa sana na katukano. Lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaona ile tukio. Fa akhadhati sahaba al-ghira fanahawu wasahu bih, masahaba ikawapata kwa wao ghira, wana ghira na dini, wakamkataza na wakapiga kelele. Yani kama ni kwa nini wafanya mambo kama haya, yani sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به. لكن امتنى صلى الله عليه وسلم ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpa hikma katika kulingania kwa ajili ya Allah, mtume akawakemea na kuwakataza na kuwazuilia, akawakemea na akawaambia msipige fujo, msipige kelele. Waqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tuzrimu la taqta'u alayhi baulahu, msimkatize mikojo yake, mwacheni akidhi ile haja yake. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه أي على البول ذنوب من ماء أي دلو من الماء. الفماليزا يلم بدوي صحابة يلي رضي الله تعالى عنه الفماليزا كوكيفي حاجاك كوجوا متوم صلى الله عليه وسلم أكامريشا ili sehemu ambayo iliupata ili najisi imiminwe maji, iminwe maji, chukuliwe ndoo ya maji ya miminwe. Thumma dha al-a'rabi, kisha mtume sala alayhi wasallam akamuita yule mbedui, akamuita waqala lahu, akamwambia inna hadhi al-masajida la yasluhu fiha shay'un min al-adha au min al-qadhar, hakika hii misikiti yani haifai ndani yake katika vitu vya najis au vitu vichafu. Wa innama hiya lis-salati wa qira'ati al-Qur'an wa dhikri Allahi 'azza wa jalla. Lakini msikiti ni watu wa sale, sala za sunna, sala za faradhi, watu wasome Qur'ani na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wanasema masala ya da'wa katika msikiti na mawaidha na durusi ni katika dhikrillah. Sasa msikiti ni mambo yake ni haya, hakuna kitu baada ya hapa, hakuna michango au kafanya ndio sehemu ya siasa, watu wanazungumza BBI ndani ya msikiti. Kama kuna baadhi ya msikiti watu wanafanya makosa fasau ila dhikrillah siku ya Ijumaa, yani utashangaa khatibu kuanzia mwanzo mpaka mwisho hamtaji hata mtume. Ataja mambo ya kawaida, wako makhatibu watamani umshukishe pale uingie wewe, lakini huna budi. Sasa ikiwa Allah amekujalia ukapata kijishughuli shughuli kina zako town kule alafu kachelewa, sasa kuna Masjid Aisha iko mbali pale, ukiangalia Masjid Aisha peke yake, zingine zote ni mahizbi. Sasa inatakana mtu achunge sana katika msikiti. Au kama kala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia maneno haya. Wa qad rawa al-imam Ahmad rahimahullah, hakika amepokea Imam Ahmad rahimahullah anna hadha al-a'rabi, kuwa huyu sahaba mbedui qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada, yani akasema, mola wangu mrehemu Muhammad, nirehemu mimi na Muhammad, wala usimrehemu mwingine kati yetu sisi. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu wale walikuwa watakumpiga na alivyoona vile walivyomfanyia. Lakini rehema ya Allah ni kunjufu, rehema ya Allah ni kunjufu. Na kisa hichi tuna masahaba kwa kufanya hili jambo ilikuwa kwa mwanzo hawajui jambo hili, kwa hawalijui, alafu baadaye wakirekebisha masahaba ni wenye kufuata kinyume na sisi. Wewe waambia kila siku kwa watu waache uhizbia, waache shirki, kila siku mtu yuko katika ndonga zake, asema siriche asiziache nitaendelea nazo. Haya, mpaka lini? Ndio kama nenda swali lakini ndonga siricha. Sasa akawa mimi nitaswali lakini mambo yangu akishirikia siachi. Ona mambo hayo. Sasa hiyo swali walifanya nini? Wajapiga mazoezi sasa tu. Hauna kazi. Yaani ni mtu ambaye ni kama mtu anatengeneza nyumba kwa kutumia karatasi. akwenda kule Webuye, sindio kule kwa print. Akanua karatasi nyingi alafu atengeneza nyumba. Yawezekana. Ndio hapo. Fana'khudh min hadhihi al-qissa ibra. Kisa hichi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kilichotokea msikitini kina mazingatio ambayo tutakomalizia nayo. Al-ibratu al-ula. Mazingatio ya kwanza, anna sahabata radiyallahu ta'ala anhum akhadathum al-ghira. Masahaba dhari za Allah ziwafikie wao iliwapata ghira, walikuwa na wivu. Na ghira hii jambo linaruhusiwa kwa mtu kuwa nalo, lazima uwe na ghira na Uislamu. Wasahu bihadha al-a'rabi, wakapiga kelele kwa huyu mbedui. Sasa kuwa na ghira ni jambo linatakaniwa mtu awe nalo. Sasa ingine uweze ukatembea njiani ukawapata watoto wa Kiislamu wakisichana wamevaa vibaya, lazima utakuwa na ile ghira. Kwa nini unafanya mambo kama haya? Lakini kuna baadhi ya watu kina wasikia raha, asema acha tutie nuru macho. Haya ni mambo ambayo hayaruhusiwi. Sasa alikuwa na ghira, wakapiga kelele, yani kuonesha ni kama vipi, kwa nini unafanya hivi? Hawakumtukana, ni ile kawaida ile kumkemea. Sheikh asema fayukhadhu min dhalika annahu la yajuzu al-iqraru ala al-munkar. Hapa tunapata faida kuwa haifai mtu kukiri lile kosa, haifai mtu kukiri lile kosa, bal wajib al-mubadara bil-inkar ala fa'il munkar, bali yao lazima inatakana mtu afanye haraka katika kulikataza lile jambo, afanye haraka katika kulikataza yule ambaye alifanya lile kosa, kumkataza yule alifanya lile kosa kufanya haraka kama alivyofanya masahaba. Lakini Sheikh sema walakin idha kanat al-mubadara tuaddi ila amrin akbar darara, lakini ikiwa kufanya haraka katika kuondoa lile jambo lakini likapelekea katika jambo kubwa zaidi ya hilo kwa madhara, fa innal wajiba at-ta'anni, jambo lazima pale ni kuwa na upole. Sasa bwana kuwa na nini? Upole kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wale masahaba walifanya lile si kwa wao, lakini ilikuwa anataka nani? Wawe na upole katika jambo kama lile. Asema hatta tazula hadhi al-mafsada al-kubra, mpaka iondoke haya mafsada yaliyo makubwa. Walihadha nahahum an-nabi alayhi salatu wassalam, na kwa hii Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakataza. Bal wazajarahum, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakemea. An yanhau al-a'rabi, ili kumkataza yule mbedui. Wayasihu bihi, na vile vile kupiga kelele kwake yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza, akamwambia mwacheni. Al-ibratu athaniya, mazingatio ya pili, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam aqarra munkaran, Mtume sallallahu alayhi wasallam ile munkar aliukubali. Lidafi ma huwa ankaru minhu, bona haya masala mtu atashinga vipi hapa? Ile munkar Mtume sallallahu alayhi wasallam aliukiri kwa kuzuilia lile ambalo ni munkar zaidi. Falmunkar alladhi aqarra, ile munkar ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliukiri, wastimraru hadha al-a'rabi fil baul, ni kuendelea huyu mbedui katika kukojoa. Mtume alimwacha. Walmunkar alladhi dafa'ahu bihadha al-iqrar, na munkar ambao uliozuiliwa kwa hii inkar, huwa anna hadha al-a'rabi law qama la yakhlu al-hal min amrayn, Mtume aliwacha ule munkar uendelee wa kukojoa, lakini akazuilia lisitokee kubwa zaidi. Nayo nini? Kumkatiza. Kwa sababu mkimkatiza kuna mambo mawili, yule ataendelea. Ukimkatiza unadhuru afya yake. Mwanzo niwaambiwa mtu ukiwa kidhi haja huko kule umwaga vitu vyako alafu mtu mwache apije, usiondoke mpaka umejaza tani 10. Sifanye haraka kwa sababu kule ndani, lakini uweze ukafanya haraka ukatoka wakati wa kurukuu tu mara nyingine tu. Haya, ndio utajijua mwenyewe, au mara uangushe kishindo kikuu. Ona hapo. Sasa asema hapa Mtume SAW alikiri lile jambo kuendelea, lakini kuzuilia kubwa zaidi sitokee. Asema al-awwal, ya kwanza, imma an yakuma makshuf al-awra, imma yule anayekidhi haja angesimama alafu akaonekaniwa uchi wake. Ona, akaonekaniwa uchi wake. Na zamani si kama leo, leo kidogo mtu wanavaa suruali, zamani kwa watu wanavaa misuli. Ona, labda kwa mtu ankuja na msuli wake kikoi chake. Haya sasa, lialla tatalawath thiyabuhu bilbauli, isije ikawa tatalawatha, ikawa ni yenye kuchafuka nguo yake kwa ule mkojo. Wa hina idhin yatalawathu min almasjid buka akbar, na vile vile ikachafua msikiti, sehemu ya msikiti. Kwa mfano mathalan, mikojo sehemu hii pamzoni hivi, akifukuzwa yule msikiti mzima na utia mikojo, sasa inabidi madhara yatakuwa makubwa, itumike maji mengi. Wayabdu arrajul linnas huwa kashifu aurata, na atadhihirika kwa watu yuko wazi uchi wake, watu watamwona yuko hivi, madhara. Wa hatan mafsadatan, asema na hizi ni mafsada mbili. Mafsada vipi? Kwanza kudhihirika uchi wake, na pili msikiti mzima kuingia mikojo. Wathani, ya pili, anna hadha al-a'rabi, huwa huyu mbedui radiyallahu ta'ala anhu, idha lam yakum ala hadha al-wajhi, asiposimama katika njia hii, fa innahu sawfa yastur aurata, huenda ikastirika uchi wake. Walakin, lakini tatalawathu thiyabu bima yusibuha min al-bawl, lakini nguo zake zitachafuka kwa ile ambayo inapatikana katika mikojo. Famin ajli hatain mafsadatain, kwa ajili ya haya mafsada mawili, aqarrahu an-nabiyyu alayhi salatu wassalam ala isti'mal al-bawl, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakiri huyu bwana aendelee katika kukojoa, kukamilisha mkojo wake. Ala annahu aidha kad hasalat al-mafsada bil-bawl, kwa sababu imetokea ufisadi katika kukojoa, fil masjid min awal amr, mwanzo amekojoa msikitini. Fa idha qama, atakaposimama, fa inna hadhi al-mafsada, hakika haya mafsada, ufisadi huu, allati hasad lan tartafia, itakuwa si yenye kunyanyuka na kuondoka. Fanaakhudh min hadhi al-qissa, Sheikh Ibn Uthaymeen asema rahimahullah, tunachukua kwa kisa kama hichi faida, au min hadhihi nukta, tukaona nukta kama hii, naakhudhu tunachukua minha ibra, mazingatio. Mazingatio gani? Wahia anna almunkar, huwa kosa, idha kana la yaulu ila shay'in ankara minhu, fa inna alwajiba alimsak daf'an lilkubra almafsadatain bisaghirihima. Ikiwa lile kosa au munkar haliwezi kurudi katika udogo, maana litaenda katika ukubwa, basi jambo ambalo la wajibu ni mtu kuzuilia, mtu kujizuilia na kuzuilia isije likaingia ile mafsada kubwa. Faliwafa inna alwajiba alimsak, jambo la lazima ni mtu kuzuilia, daf'an na kuzuilia, likubra almafsadatain, kwa yale mafsada yaliyo makubwa zaidi, bisaghirihima, kwa ile ndogo zake zile mbili. Natoa mfano, walihadha أصل في كتاب الله كنا مسيك كتاب شاء الله فقد قال الله تعالى حقيقة أم سمى الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الله سبحانه وتعالى كيكوازي الله سمى ولا تسبوا الذين ولا musiwa tukane wale ambao yaduuna min dunillah wanamuomba si kwa Allah. Tumekatazwa kuwatukana miungu ya watu si waislamu. Fayasubu Allah adwan bighairi ilm, wakamtukana Allah kwa ujeuri pasi na ilmu. Zanaeleka sasa, haifai. Ndio hapa wale kuna Matayo wa Kirino 3:12 wa Galantia waraka wa Paulo wale jamaa maarufu wale, kuna Mazinge sani wa Tanzania ama huyo hapa tapeli Suleimani Mazinge, hawa sana sana utawaona wanawatukana wa Kristo. Hii si sawa, hapa tumekatazwa. Ndio Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wa kulluna ya'lam anna sabba alihati al-mushrikin min al-umur al-mahbuba ila Allah azza wa jalla. Sote twajua kuwatukana miungu ya kishirikina ni katika mambo ambayo Allah anayapenda. Allah anayapenda. Tukawakashifu miungu yao ni katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala anayapenda. Walakin, lakini lamma kana sabbu هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب. لكني كتكان ميونغو ياو إنapelekea katika كتكان يولي أمباي حفاي كتكان وهو الرب عز وجل الله فاي كتكان. فقد نهانا الله الله أمي تكتاز سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم كتكان ميونغو ياو. ونعبو tumekataza kuwatukana miungu yao. Hii leo watu wasiojifahamu wasioelewa nafi, hawa mashiki wanafika vibaraka. Vibaraka nini bana? Ni Allah amezungumza hivi. Wajua tatizo la Uislamu, hawataki kusoma, hawataki kusoma. Hao ni kula makachiri na masambusa na matumbo makubwa sana, hawataki kusoma. Sasa kielezewa mambo wanaleta mtu anashindana kwa kichwa chake. Wewe usoma dunia mpaka unchizika na dunia, katika dini hukusoma chochote. Ndio hivyo watu, mtu ana madigri yake mengi zaidi ya 10, lakini ukimwangalia mtu kama yule mambo ya dini hajasoma chochote. Sasa kiambia mambo kama haya, mtu analeta ushindani. Mimi nasoma, usoma nini sasa? Usoma chemistry, nenda kaambie watu H2 water, nenda huko. Msiba mkubwa sana hivi. Hoja fadhali mara elfu katika mambo ya dini uwe waweza ukashindana, lakini una hoja sawa, lakini una hoja wewe uko hohe hahe, una kiloloti ndani. Inaeleka hapo ndio Allah Subhanahu wa ta'ala hapa sema faqad nahana Allah Subhanahu wa ta'ala an sabbi alihatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala akatukataza tusitukane miungu yao. Kwa sababu nini? Kwa sababu tukitukana miungu yao itapelekea na wao wamtukane nani? Allah. Ndio kaona ile mmoja katika hawa Matayo wa Kirino hawa wasema katika Biblia kuna makosa zaidi ya 50,000. Kaanza kutaja kadha kadha kadha, akataka mtu mwingine naye akamkashifu Allah Subhanahu wa ta'ala pale pale. Kona yani ni yote kuingia jambo kama hili. Kwa sababu nini? Wengi wao hawana ilmu, wale watu, wale watu hawana ilmu, watakana wakati chini wasome, wengine wanavaa nguo kama za waganga. Mtu aulizwa katika vitabu vyenu nyinyi mna sunna, asema hatuna sunna sisi, si ni Qur'ani peke yake. Kuna sunna, kuna Bukhari, asema hizi hatuzijui. Hakuna نعم. قال الله سبحانه وتعالى سمع ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا مسواتكاني ولا أمباو وني كموابود وسيكوا الله يعني ميونغو ياو isije ukamtukana Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wao hawana ilmu na wakufanya kwa ujeuri. Sababu kiangalia mwenye kupata madhambi nani? Ni wewe Muislamu. Ndio Muislamu unatakaniwa yani uwe kielezo chema kwa sio kwa Uislamu. Al-ibratu ath-thalitha, mazingatio ya tatu. Anna rasula alayhi salatu wassalam, hakika mtume alayhi salatu wassalam amara an yasubba ala baulihi dhanubun min ma'in, kuwa aliamrisha mtume sala salam imimine juu ya mikojo ya yule bedui ndoo ya maji eidalun, ikamiminwa. Asema fafihi ibara, hapa manazingatio wahia anna al-awla al-mubadara biizalati mafsada, jambo au la zaidi ni mtu kufanya haraka katika kuondoa ile mafsada ufisadifu, yani jambo la madhara ufanye haraka uliondoe. Lianna taakhira lahu afat, kwa sababu kuchelewesha kuondoa jambo la madhara kuna maafa na kuna madhara yatatokea. Idha kana min almumkin, itakapokuwa iwezekana. أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر تطهير هذه البقعة من المسجد. إكاوا إذا كان هو متم صلى الله عليه وسلم أيزا كتشليشا كطهيريشا إلى سهيمو يمسكت حتى يحتاج الناس مباقة كي تجيواتوا إلى الصلاة فيها. أيزا كتشليشا مباقة كتو الصلاة فتطهر من أجل ذلك واتقى طهيريشا كتكان جنبويلو. ولكن من الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة. لكن أولى زائد نمتوا فني هراك تركنيني كونلوا إلى مفسدة حتى مبكى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. مبكى إسيجي كزوكا بعدك أنت كشندوا أمامتنيني كصحاو. وهذه نقطة مهمة جدا، أسمى هي نقطة مهمة سان، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة أفني حراكمتو يكون دوا إلى مفسدة خوفا من العجز. وكتليانيني إسيا كوغوبيانيني عجز كشندوا عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه، يعني كيون دوا سيكوز نزكوجيا أو kwa kusahau. Kana labda mimi mathalan angeiacha ikawa ile najisi iko pale, sasa nataka mtu afanye nini haraka katika kuiondoa. Fa mathalan, tukitoa mfano Sheikh asema kumalizia, lau asaba fi thauba najasa, lau nguo inge najisi wa huwa thawbun yusalli fihi, na ni nguo ambayo anaswalia nayo أو لا يصلي فيه أما حصلين أيه. فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة جامبو أولى زايدي أفاني هراغا كتك كونلوا أو كتك أفاني هراغا كتك كوشه نجس وأن لا يؤخره ولا أثيت شلويش، لأنه سبب أكيت شلويش ربما ينسى في المستقبل وين قصها ومستقبل بلين أو يعجز an izalatiha au aeza akashindwa kutokana na kuiondoa li faqdi almai au li ghairi dhalik, kwa kukosekana kwa maji ama kwa isiyo kwa hali. Naam. Walihadha lamma jia ila nabii sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, alipoletwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto misabii mdogo, akaadahu fi hajrihi, Mtume sala salam alimketisha katika mapaja yake. Na hapa tupata faida kuwa kubeba watoto wadogo, na baadhi ya watu wanaogopa watoto wadogo, kwa mambo ya kishirikina. Mimi bana pepo wangu mimi msishiki watoto wadogo. Akipata wadogo sema ah mimi siwataki. Wacha ushirikina wako wewe. Watoto wadogo ni fadhila mtu kumbeba mtu mdogo na kumuombea dua. Lakini kuna watu wanaogopa watoto wadogo kubeba. Mimi sasa mimi sibebi watoto mpaka nioe. Nani akwambia? Eh? Ampiwa mtu mdogo kumbeba sasa mimi mpaka nioe. Nani akwambia hivi? Samtu sasa anakaa nini katika mapaja yake? Fabala sabiyu fi hajri nabi sallallahu alayhi wasallam. Mara ile mtoto akafanya akakojoa na wakati mtu alikuwa kuna pampers. Kwa hakuna. Mtu ameendelea sasa hivi. Kwa hakuna hivi. Eh? Kawaida. Sababu ni taklifu kwa watu zile vitu vile. Sasa akakojoa pale. Au sasa nyingine uweze kupewa mtoto amvisha tu suruali tu. Mshikilie kidogo mara akapups unaweza wenyewe. Ama kashi kwa lugha inazungumza. Sasa akakojoa katika mapaja ya Mtume sala sallam. Mtume akasema nini? Fa amara an-nabiy sala sallam bima'in fa utbi'a al-baul mubashara. Pale pale Mtume sala sallam akaamrisha ikaitwa maji yakanyunyizwa. Pale pale mubashara. Pale pale moja kwa moja kwa haraka. Walam yuakhir ghasla thawbihi. Mtume sala sallam hakuchelewesha kuosha nini nguo yake. Ila wakati sala. Paka wakati wa sala. Lima dhakarna anifa. Kwa haya tuliyotaja hivi punde. Dhali meleka. Eh? Unafanya haraka. Kwa sababu uweze ukasahau. Katika swala, ah umaliza kusali. Ah. Nyingo yangu sasa wapi? Nabii fanya nini? Mtu na narudia tena. Swala. Al-ibratu ar-rabi'a. Mazingatio ya nne. Sheikh asema anna an-nabiyya alayhi salatu wassalam hakika mtume alayhi salatu wassalam akhbara al-a'rabi bi sha'ni hadhihi al-masajid alimuelezea yule mbedui kwa hali na cheo cha misikiti. Misikiti kazi yake nini? Wa annaha inma buniyat lis-salah. Misikiti imejengewa kwa ajili ya kuswali, si kwa ajili ya ngoma na zamuni na zikiri na kucheza mrama. Hakuna mambo kama haya. Sasa kwa ajili ya swala, swala za sunna, swala za faradhi, si swala za bid'a. Hapa swala za kisunna. Wa qira'atul Qur'an, na kusoma Qur'an ndani ya misikiti ni fadhila. Wa dhikrillah, na kutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu mtaja Allah kivyake, hakuna kumtaja Allah kwa ujumla. Sikia, astaghfirullah wa atubu ili, astaghfirullah wa atubu ili, astaghfirullah wa atubu ili. Hakuna mambo kama hayo. Eh, na wale nyuradi zao zile. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala Muhammadin wa ala ali. Allah. Hakuna mambo kama hayo. Ama ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah. Eh, zile wengine sasa asitwa zipenda zile kwa sababu zasikitisha bana. Kuna watu wengine wana sauti za kuhurumisha. Sasa mtu yualia si kwa sauti yake zinatuathiri ile. Eh? Sasa tuongoa saumu. Lakini tuwauliza haa, mbona ile ashhadu la ilaha illallah? Mbona wakati watu wakifuturu pale? Eh? Magharibi mbona haisomwi? Au kuna nini pale? Hawasomi? Na kawaida hawa jamaa zetu wakati sasa hivi wakwambia bana magharibi bana ni fupi, magharibi ni fupi, lakini ikifika wakati ule wa Ramadhani wanachelewesha wao, wapija karibu robo saa nzima, jamaa anatandika tu makababu mikata kumimina twende tu wao wanapija sawa sawa. Hata ni imamu akiingia msikitini hivi alhamdulillah inshiba violoso manjumati. Bali wezo kama wana imama kachilewa pia katika wao cheze kula ni hapa sincheza hata wana mcheza na hichi kitu hicho. Sasa hiyo ndio kuswali, kusoma Qur'an na kumtaja Allah. Tumezungumza katika dhikri la pia inaingia nini durusi. Misikiti kiwa na darasa na halakati ni muhimu sana. Au kama kala sallallahu alayhi wasallam لا يصلح فيها شيء من الأذى والكذب. كواندانيا مسكيتي si haifai kuwa ndani yake vitu vya najisi na kadhab. Na hapa vile vile tuwakosoa wale baadhi ya Uislamu ambao wenye kuingia misikitini na simu zao zina miziki. Mwanzo mtu ahakikishe simu yake aeke ringtone, sauti maulama asema za wanyama, la basi pana ubaya, lakini ahakikishe nyama kama mbwa ama yule nani punda asiye sauti zile, lakini kuku, simba, wana, jogoo, mbuzi, kondoo, hawa nuna muadha niangalia tu. Nadhani nimeelewa. Haya, lakini sasa mtu eka sepetuko au mtu eka remix ama taarabu, wana nyimbo za wazungu wali makafiri matusi ajabu. Alafu kuna wale ambao kidogo simu iko mfukoni, mwingine simu ameweka chini, na watu labda wako wamesimama, imamu yasoma Qur'an, wao hapo kazi, atashuka vipi kule chini? Sasa mziki wapiga kama ni Eminem yu rap ajabu, huku imamu naye yasoma Qur'an, imamu atatizika. Waweza kumshawishi imamu naye ikiwa alikuwa katika chama hicho naye akaanza kurap, na ikawa msiba juu ya msiba. Na zile simu mazo za wa China token zile zitwa Tekno siu zile, ike iko karibu hapa yeze taka kachukua na mic, ona ukatatiza watu na mambo kama haya. Kitokea yule jamaa baada ya swala, jamaa yufunga huyo, hata alite azkar ya huyo jamaa kimbia, atamani kama msikiti uzimike, yani atamani kama ni usiku umeme upotee, kuwe na giza, huyo kimbia, maana aibu. Wewe ingia, ingiza mfukoni fuwe, hakuna kuweka manyimbo. Naam. Fasha'anu al-masajid idhan, hali ya misikiti, an tu'azzam, yani azimishi misikiti. Lakini misikiti pia vile vile isifanye yenye kuchora chora mambo mengi, maaya, mahadithi, kapamba pambo, ala ipi haifai. Na baadhi ya misikiti mingine na pambo ajabu, fai kufanya moja mambo kama yale. Wa an tunadhaf, na misikiti isafishwe, sio misikiti na kunguni. Baadhi ya misikiti mengine haisafishwi, haisafishwi kwa sababu nini? Labda hakuna vifaa vya kusafisha. Badala ya kuchukua zulia ili kuosha na mashini yake ile, watu wanachukua fagio za ukuti zile, kama misikiti yaadhimishe, isafishwe, mtu nyumba yake nzima bana, mtu anaitengeneza atakuwa msikiti bana. Na pia mambo ya misikiti pia inatakaniwa pia kwa upande mwingine pia, wakija watu kidogo unawajua wana akhlaki nzuri na ni watu ambao hawana matatizo yote, wataka kufanya khairati, waruhusu, lakini umewekea masharti. Lakini kuna baadhi ya watu hawataki. Sasa labda mtu anaingia msikitini, labda ameona kuna banka labda ina muda mrefu, labda ina miaka karibu kadhaa iko mbaya, mtu anataka kuililahi nini, hawataki, na wao hawatengenezi. Ona sasa, sasa ni hasidi huyo sasa. Watu wanaingia sehemu dola tulimia kule chuoni, hakuna taa kwa muda mrefu, na jamaa atakunua taa. Iko baadhi ya misikiti jamaa iko nani yatolewa yavunjwa, mpelekee taa yake. Sasa mvipi wewe, mbona nyumbani kwako ukiingia chuoni waingia giza kama mwanga, au enda fukuza fukiza mambo yako huko? Lakini kwa nini misikiti ya Allah atafanya hivyo? Yaani mtihani sana. Wa antutahhar, na misikiti isafishwe, bimaana misikiti iwe ya sunna, isiwe ya bid'a, isiwe ya kishirikina. Kuna misikiti mingi sana safu ya mbele washirikina, ndio wako pale mbele, na makomiti ya misikiti washirikina, waruka usiku. Sehemu fulani huko yajulikana wazi. Wa an la yu'mal fiha illa ma buniyat lahu, na lisitendeke lolote katika msikiti isipokuwa kwa yale ambayo yaliyojengewa. Lahu mimma yuridhi Allah, katika mambo ambayo Allah anayaridhia. Minas salah, katika sala, wa qira'ati al-Qur'an, na kusoma Qur'an, wa dhikri Allah azza wa jalla, wa nahwi dhalik, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na isiyokuwa haya. na mfano wake katika haya. Sasa misikiti si sehemu ya michango. Hakuna michango. Wewe ukitaka mchango toka nje ya msikiti kule. Wala msikiti si sehemu ya biashara. Kaa hafi wa ndugu zangu Waislamu, mimi nawatangazia kwa ninafungua duka langu na nauza madushi. Hakuna. Wewe ikiwa una kazi yako wewe, fungua WhatsApp. Si WhatsApp ipo. Alhamdulillah sinao maratibu. Wajua ni mtu akupiga mikuki wewe. Sinao namba zao za simu. Tengeneza tu jina tu mathalan madushi. Na unajua wewe mwenyewe. Alafu mnauziana pale pale katika. Sasa tuma sauti yako ama nini waelezee, lakini si msikitini. Mlango si huo. Mlango si huo. Ndio kuona nilipokuwa katika msikiti wa kule ilikuwa nikiwa jamaa alikuwa akija na wapiga na chini. Wewe kibaka, wewe mnafiki, wewe asidi, naambia haya. Lakini basi utaganya nusu kwa nusu, sitaki hata nusu, nda zako. Vipi mbona wewe bana? Walikushisha time bana hizi bana. Nikashawapata. Si wakati ule kwa nikitengeneza, naambia sasa yako na kutengeneza. Ona. Hasi mambo kama hayo, mtu anasimama na mrusha nafasi, hasa mimi nataka kuwahutubia Waislamu kuhusu mimi nimefanya. Kuna mmoja uzunguka sana hivi. Mimi nimefanya mambo gani? Mambo ya kusomea, mambo ya kizazi cha mwanamke. Sasa wanawake wengi wanapata matatizo haya. Mimi nimesomea na nimetunga kitabu. Alinipa kitabu. Kisha pa kitabu. Sasa naomba unipate nafasi nisimame. Niwahutubie Waislamu. Basi. Lakini lengo lake si hilo. Baadaye atachangisha. Tapiga watu mikuki pale alafu yenda zake. Ona. Na wanazunguka, nikamwambia iwezekani, huu msikiti si wangu. Sasa nini bana? Sitagawanya tu pesa. Pesa za nini sasa? Naambia nini? Uso university, wewe nenda kafungue mama kampuni yako huko. Msikitini kuna nini? Kwa sababu amelenga. Kwa sababu watu wa msikitini kusema la ukweli wengi sana wana roho za imani. Ukisimama tu pale na ukajua kujieleza kwa watu na kufanya ile tamthilia, watu wanaingiana tu pale pale. Jamaa anazimwaga pesa. Hamna uwezo kutoka na 100,000. Watu wako wataalamu. Wanaishi hivyo watu. Kuna watu wako hivyo wanaishi hivyo. Kuanzia asubuhi ndo kazi yake hiyo. Kama yule kijana ile yule ajachukua hapa yule kijana yule vakansi chafu hapa. Yule. Saidia. Ile tuli hapa. Yule ishakuja muona yuaja Masjidi Aisha pia. Apija kanzu nyingine. Nisha kuja muona life. Ankupija cape, traki na jazz. Alafu mfutuka hapo. Yule bwana. Hatu wengili lakini tazungumza mambo yao. Al-ibratul khamisa. Mazingatio ya tano na ya mwisho. Sheikh asema, anna al-insana hakika mtu. Idha daa ghairahu bil-hikma, walutfi wallin. Mtu atakapomlingania mwingine kwa hikma na kwa upole na ulainifu, hasala min almatlubi ma huwa akbaru, atapata lile linalotakaniwa ambao ni kubwa zaidi. Mima lau arada mualaja ashay bilunf, lau angetaka kitatua kile kitu kwa kutumia nguvu. Maana ukiangalia hapa masahaba walitumia nguvu, lakini mtume afanya nini? Lini. Lakini hii si eleweki kimakosa, sio kila wakati tutumia lini. Katika raddi al-mukhalif kuwafanyia raddi, hakuna lini pale. Ni kuwacharaza na kuwabanja na kuweka wazi. Hakuna kusema nitatumia. Upole una sehemu yake na ukali una sehemu yake. Sasa hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona masahaba walitumia nini? Ukali ambao si mahala pake. Kwa sababu nini? Kwa sababu yule alikuwa ni jahil, hana ilmu. Sasa mtu ambaye asiyokuwa na ilmu huwezi kutumia ukali. Lakini mahizbi tunatumia ukali kwa sababu wao wanajua. Wanajua kile wanachokizungumza. Lakini wale awamu wa kawaida, wale wenye kuuza nyanya na viazi na papa, wale tunatumia ni lini? Dhana ile kasi. Umpelekwa sehemu fulani mathalan, siku ya kwanza huwezi kutumia ukali. Ukawacharaza wote. Hatukeni hapa sitaki kuona haya. Utadhini nani? Utadhini wewe peke yako? Hiyo Ijumaa itakuwa vipi? Asema وقد اقتنع هذا الأعراب اقتناعا تاما بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الكناي هو بدوي رضي الله عنه وكناي كو كمليف ويالي أمبالي لنفنش أمتومي صلى الله عليه وسلم حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة مباكا البسيمة هيا منين والمشهور اللهم ارحمني ومحمدا أي الله نرحم ممنا محمد ولا ترحم معنا أحدا ولو سمنه ميوت وسواليني البونا كوامتومي صلى الله عليه وسلم فيدي انتوابات ينفلون موجة كتكامي سكتيا محزبي وكويتو. Siku moja aliingia mtu ambaye auza madawa kulevya. Jamaa auza madawa kulevya, wanasema kwa sasa auza poda sio ile. Yule kwa sasa auza poda yule. Si poda ile. Sasa alipoingia yule shekhe alipomwona akamwambia kelbu mbavu mjinga shenzi, akamrushia mpweke yule. Jamaa. Yaani wewe unauzia watu madawa kulevya alafu baadaye unaingia msikitini unaswali, unaswali nini? Jamaa akakimbia. Hata kama ni sawa kweli. Ni sawa hii jambo. Si sawa. Angeswali pamoja naye labda akamwalika kama lunch tuseme. Alafu ndo akampatia nasaha kweli bwana unaswali lakini haya mambo unayofanya si sawa na swala yako. Lakini kana ile njia aliyomfanya. Jamaa alitoka filani. Msikiti gani yule sitaki tena. Ansari sunna. Wanusun sunna gani wao? Wao sasa hii njia inayotumika si sawa. Wala hakuna katika masalafi ambao washafanya jambo kama hilo. Akamwona hizbi ankuje tukamfukuza. Hatia mfukuza. Shekhe kumalizia sema fatajid anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam sta'mala ma hadha rajul janiba lin wa rifq. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia pamoja na huyu mtu katika upande wa ulainifu na upole. Li annahu jahilun, kwa sababu ni mjinga bila shaka, hapana shaka. Fa innahu la yumkin li alim, haiwezekani kwa mwenye kuwa na ilmu bi hurmati almasjid, kwa ile heshima ya msikiti, wa ujub ta'dhimi, na vile vile katika ulazima wa kuadhimisha msikiti, an yaquma amama an-nas liyabul fi janib minhu, yani asimame mbele za watu akojoe. Ni jambo haliwezekani, lakini nini akilipoangalia anaona huyu mtu mjinga huyu. Ndio ni Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia jambo kama hili. Lakini ikiwa ni mtu muanid, basi huyu anatumika jambo lingine. Inshallah kesho tutakuja ingia mithalul akhar, mfano mwingine. Ni mfano yule sahaba aliyemuundama mke wake mchana wa Ramadhani. Kamuundama, ndani yafahamika, kamuingilia mke wake mchana wa Ramadhani. Yeye mtume alimwambia nini? Mchana wa Ramadhani akamuingilia. Hapa shekhe ataitaja na vile vile taelezea kesho. Vile vile yule sahaba alichimua ndani ya swala hapa vile vile, na yule sahaba alivaa dhahabu. Tutaelezea inshallah kesho, kuna mifano mifupi.